2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek głos eksperta na temat dołączenia Polski do tzw. europejskiej żelaznej kopuły. O dronach, wybuchach i pożarze w rosyjskim Kursku donoszą kanały na Telegramie. Niewykluczone, że to ciąg dalszy ukraińskiego nocnego ataku. Układają kostkę Rubika poniżej 10 sekund na zawody Cube for Fun do Lublina. Zajrzymy na koniec. Wejście Polski do wspólnego systemu obrony powietrznej, tak zwanej żelaznej kopuły, byłoby korzystne, ocenia profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownictwo Sztabu Generalnego przeprowadziło wczoraj robocze rozmowy z niemieckim resortem obrony na temat programu European Sky Shield. Na początku tygodnia premier Donald Tusk ogłosił, że do inicjatywy może przystąpić także Polska. Żelazna kopuła ma być integralną częścią obrony przeciwlotniczej NATO, powiedział profesor Boćkowski. To jest kwestia tylko i wyłącznie, by wszystkie państwa ustaliły, że kupują wspólnie to samo, dlatego że o wiele łatwiej włączyć w ten system już zakupiony sprzęt jednolity i budować ten system, a ta kopuła europejska to po prostu ujednolicenie sprzętu, który będzie działał w ramach NATO i w ramach poszczególnych państw Unii, czy też poszczególnych państw, które budują tę kopułę. W ramach inicjatywy powstanie nowoczesna obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu. Żelazna kopuła ma być oparta o niemieckie systemy obrony powietrznej IRIS-T, amerykańskie Patrioty oraz izraelski Arrow-3. Finalnie system ma funkcjonować w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. Po ogłoszeniu przez premiera Donalda Tuska chęci udziału w inicjatywie prezydent Andrzej Duda ocenił, że to niemiecki program biznesowy. Wczoraj stwierdził, że idea od początku była dla Polski spóźniona. Powstała 2 lata temu, gdy według prezydenta mieliśmy już własne systemy. Dwóch młodych mężczyzn z grupy Ostatnie Pokolenie zakłóciło otwarcie sezonu wyścigowego na warszawskim torze Służewiec. Natychmiast zostali zabrani przez ochronę, jednak pierwsza gonitwa wystartowała z opóźnieniem. W trakcie otwarcia sezonu wyścigowego przed trybunę główną wtargnęło dwóch mężczyzn ubranych w pomarańczowe kamizelki. Mieli ze sobą transparent z napisem Ostatnie Pokolenie. Zanim zabrała ich ochrona, obsypali siebie i tor pomarańczowym proszkiem. Miasto Kursk w europejskiej części Rosji zostało zaatakowane przez drony, donoszą rosyjskie kanały na Telegramie. W mieście miało też dojść do wybuchu pożaru. Władze miejskie nie skomentowały jednak tych doniesień. W nocy rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku dronów na 8 obwodów kraju. Według źródeł w służbach specjalnych była to wspólna operacja ukraińskiego wywiadu wojskowego i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Po ataku płonął m.in. magazyn paliw w obwodzie smoleńskim na zachodzie Rosji. Rzecznik Praw Obywatelskich z Brazylii pozwał Ilona Muska. Ma to związek z lekceważeniem nakazu blokowania kont na platformie miliardera X, czyli dawnym Twitterze. Konta nakazał zamknąć sąd. W uzasadnieniu pozwu napisano, że Musk dopuścił się działań skutkujących szkodami moralnymi oraz społecznymi dla brazylijskiej demokracji. Pozywający żądają odszkodowania w wysokości niemal 180 milionów euro. Sam właściciel portalu powiedział, że praktyka nakazana przez brazylijski wymiar sprawiedliwości jest cenzurą, której jego firma nie zamierza stosować. W Lublinie trwają zawody w układaniu kostki Rubika Cube for Fun. Uczestnicy rywalizują, układając tę zabawkę na czas jedną ręką lub z zasłoniętymi oczami. Średni czas układania kostki to około 10 sekund, wyjaśnia organizator Piotr Tokarski. Ci zawodnicy muszą dysponować umiejętnościami takimi jak pamięć mięśniowa, czy po prostu taka wizualizacja przestrzenna kostki oraz oczywiście technika samego zapamiętywania wszystkich algorytmów. Później oczywiście dochodzi jeszcze technika opanowania stresu na samych zawodach. Planek z Rutki Kazłowieckiej. Liczy się najpierw, żeby zrobić biały krzyż, później białą ścianę, później dwie warstwy, później żółty krzyż na górze, później żółtą ścianę i ostatnią warstwę i już. Ewelina Zielińska. Taką kostkę 3x3 poniżej 30 sekund układa. Od kilku miesięcy dopiero potrafi układać tą kostkę, więc myślę, że te czasy wszystko robimy, aby były jeszcze lepsze. W zawodach bierze udział 106 zawodników z całej Polski, którzy mierzą się w 13 konkurencjach. W finale będą układać klasyczną kostkę Rubika 3x3. Zawody potrwają do jutra, do wieczora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek nie zagra w finale tenisowego turnieju w Stuttgarcie. Polka przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 3-6, 6-4, 3-6. Świątek miała szansę na zwycięstwo w tym turnieju po raz trzeci. Zacięta walka w meczu Jastrzębskiego Węgla z Asseco Resowią o finał w siatkarskiej plus lidze. Resowia prowadzi 2-1, trwa czwarty set. Resowia prowadzi w tym czwartym secie 21-19. W pierwszym spotkaniu Jastrzębianie wygrali 3-2. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym sobotnim meczu Pogoń Szczecin przegrała z Piastem Gliwice 0-2. Bramki dla Piasta zdobyli Słowak Tomas Huk i Hiszpan Jorge Felix. Przed nami jeszcze spotkania Ruchu Chorzów z Widzewem Łódź oraz Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok. Znakomity początek Natalii Kaczmarek w pierwszych zawodach Diamentowej Ligi. Fińskim Siamen Polka czasem 50 sekund i 29 setnych zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów. Biegło mi się naprawdę mega dobrze. Dosyć szybko dogoniłam tą dziewczynę przed sobą i wtedy chyba trochę puściłam, także wydaje mi się, że tutaj są jeszcze sety na morzu do urwania, ale pierwsze koty za płoty naprawdę czułam się mega fajnie. Też pogoda trochę spłatała figle, bo przed startem gdzieś tam była trochę burza i padał deszcz, mocno wiało, ale na szczęście na sam start przeszło, więc uważam, że mega dobre rozpoczęcie sezonu i nie mogę się doczekać kolejnych startów. O jeszcze lepszym rozpoczęciu sezonu może mówić Armand Duplantis. Ten niesamowity Szwed ponownie pobił rekord świata w skoku o tyczce. W tych samych zawodach, co startowała Natalia Kaczmarek, przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na wysokości 26 metrów i 24 centymetrów. Tym samym poprawił własny rekord świata. Do końca dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie w zachodniej połowie kraju. Miejscami opady deszczu na północnym wschodzie i krańcach południowych, także deszczu ze śniegiem. Na termometrach głównie od 6 do 10 stopni. Jutro miejscami opady deszczu na północnym wschodzie i na krańcach południowych, także deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich i w górach popada śnieg. Ogłoszenie społeczne. Empatia, współpraca, krytyczne myślenie to prawdziwe megamoce, ważne online i offline. Nauczycielko, nauczycielu, do 29 kwietnia dołącz do bezpłatnego programu Mega Misja dla klas 1-3, gdzie dzieci uczą się, jak być bezpiecznymi w sieci, zachować umiar w korzystaniu z ekranów i rozwijają kompetencje społeczno-cyfrowe. I o wiele więcej. Wejdź na www.fundacjaorange.pl/megamisja. Razem zróbcie krok po megamoce. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. 99. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Wow, ciągle pada. I to jest powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Wake Up Giant, Zombie. Muzyka pełna życia i kolorów. Mocne brzmienie gitarowych riffów oraz porywające refreny sprawiają, że album wciąga od pierwszych dźwięków. Cześć, to Wake Up Giant. Łapcie falę i nie dajcie się zmienić w zombie. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl.

i słuchaczek trójki to nie Taylor Swift, która grała nam w godzinie pierwszej, ale właśnie ta płyta była najbardziej wyczekiwanym albumem tego tygodnia, a kto wie, może i tego roku, grupa Pearl Jam. Hiding somewhere beyond the rain, meeting for the light, storming Wreckage, tak brzmi zespół Pearl Jam na swoim 12 albumie wydanym wczoraj, krążku Dark Matter, krążku wydanym po kilku latach przerwy muzycznej. I co ciekawe, na tej płycie jest nowy producent. I to producent o nie jedno, nie dwa, chyba ze trzy pokolenia młodszy od grupy Pearl Jam, bo na Dark Matter Pearl Jam produkuje Andrew Watt, 33-letni producent, a więc szybka matematyka. Miał rok, kiedy ukazała się płyta ten. Na co dzień muzyk rockowy, ale co ciekawe, producent również wielu mainstreamowych gwiazd, m.in. Post Malone'a, Lany Del Rey, Miley Cyrus, a nawet Justina Biebera, ale również producent ostatniej płyty grupy The Rolling Stones, Hackney Diamonds, a to w końcu płyta, o której mówiono, że jest zdecydowanie najlepszą płytą Stonesów od przynajmniej lat 90., jeżeli nie jeszcze dawniej. Mam wrażenie, słuchając tego utworu Wreckage, że dawno Pearl Jam nie brzmieli tak radiowo. Wręcz miałem tu skojarzenia na przykład z no, taką amerykańską klasyką spod znaku Toma Petty'ego. Myślę, że to jest płyta, która będzie jeszcze na trójkowej antenie powracać. Zresztą już wczoraj w piątkowej tonacji obszerne fragmenty prezentował na antenie trójki Michał Grabkowski. Dzisiaj ten jeden fragmencik singlowy. I co my tam jeszcze mamy, jeżeli chodzi o nowe rzeczy? No mamy na przykład nowe nagranie grupy Bell and Sebastian. All the nights of teenage heartbreak. I try not to criticize you, what's gone away, your idle brain won't fly. Maybe you're a victim to maybe this is happening, cause we all love you too much. What is it you armed me for? You convinced me I was hopeless. All your wordy metaphors, all your well-worn steps with false jobs. Holier than Jesus Christ, they came a long way just to touch your gown. But you never turn away him or her, a good and gay or black or brown. So convincing for a while, mighty was your stack of dangers. Every word you ever spoke was condemned by government agents. What Happened to You, Son, tak nazywa się ten utwór, taki nosi tytuł, a zespół to szkocka instytucja w świecie indie popu, formacja Bell and Sebastian. Czy jest to zapowiedź 13 ich albumu? Poprzedni Late Developers ukazał się zaledwie w styczniu ubiegłego roku. Jak pisze zespół, nie ma nowego albumu w planach. To jest utwór powstały podczas sesji do płyty Late Developers i teraz wydany na osobnym singlu, ale muszę powiedzieć, że jak na odrzut i nie tylko jak na odrzut, tylko po prostu to bardzo udany singiel, a poza tym to zawsze dobry pretekst, żeby wrócić przy tej okazji do klasycznych nagrań Bell & Sebastian z lat 90. I was surprised, I was happy for a day in 1975. I was puzzled by a dream that stayed with me all day in 1995. My brother had confessed he was gay, it took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. To save a kid from being deported, now she's in love. Oh, oh, oh, I was so touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend. And she was not impressed, cause I cured her on the Sabbath, I went to confess. When she saw the funny sight, he introduced my child bride to Whiskey and Gin, to Whiskey and Gin. The priest in the booth had a photographic memory for all he had heard. He took all of my sins. So I give myself to God, who was a pregnant heart before he settled in. Now I spend my day The State I Am In, otwierające nagranie na debiutanckiej płycie grupy Belen Sebastian Tiger Milk. To był rok 1996. Wczoraj wieczorem na antenie Trójki miałem ogromną przyjemność podyskutować z Olgą Drendą i z Jackiem Hawrylukiem o 30-leciu Britpopu i w tym kontekście zawsze myśląc o wejściu Belen Sebastian na brytyjską scenę muzyczną w podobnym okresie, w połowie lat 90. myślę sobie o tym, jak musiała cicho, krucho, nieśmiało brzmieć ta muzyka w kontekście bardzo głośnej, takiej elektrycznej muzyki, na przykład zespołu Oasis czy grupy Suede. No a tu mieliśmy muzykę, której źródłem była twórczość duetu Simon i Garfunkel, takich grup jak The Velvet Underground czy The Go Betweens, ale grupa Belen Sebastian no, wniosła nową jakość wówczas na brytyjską scenę i ma się znakomicie do dzisiaj, nadal nagrywa, jak słyszeliśmy kilka minut temu, bardzo, bardzo udane single i super, bo to ważna rzecz na muzycznej mapie muzyki niezależnej. Grupa Belen Sebastian za nami, a my wracamy do roku 2024. Debiutancka płyta Fabiany Palladino ukazała się 2 tygodnie temu, ale wciąż gra w naszych trójkowych odtwarzaczach. Fabiana Paladino, Stay With Me Through The Night, wciąż na trójkowej rotacji, a ja wracam do mojego ulubionego fragmentu jej debiutanckiego materiału, jej pierwszego long playa, utwór Shuda na 24, już prawie minuty do godziny 18. Wracamy też na ostatni album zespołu Yard Act. Down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, pass, sweep, geese, not bad. Lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face, I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? At the pop, because life is so neat, it can't be beat. It's geese, Latin is decent, not bad. It's alright, yeah. Doskonały dowód na to, że muzyczna historia lubi się powtarzać w 20-letnich cyklach, ale lubi się powtarzać często w odświeżonym, a może nawet i porywającym, przynajmniej do tańca, wydaniu. Można tu było wysłyszeć nagrania Gang of Four z początku lat 80., można było usłyszeć artystów dance-punkowych, takich jak LCD Sound System czy The Rapture z początku XXI wieku, ale to jak najbardziej nówka sztuka z roku 2024. Brytyjska grupa Yard Act. Where's My Utopia? To drugi album Yard Act wydany na początku marca i ten właśnie najbardziej chyba nośny, najbardziej roztańczony, rozśpiewany utwór z tego materiału. Dream Job. A od wczoraj możemy też wsłuchiwać się w nowy singiel grupy Fontaines DC. Like the light when it's back, it's back, it's back, it's back. business if it's momentary. I want a shot at a gag if it's a bottle of black. I want a strike of the sack, I need the fans from it. I want a shot in the dag, I want to make a mac. I want to leave the yak, I call the ends on it. I want to take the truth where there are lands on it. My God given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I want to heal. I'm a hammer and a turned up challenger. I want to keep all of your charm in a canister. The urine's fire like the same bit salinger. I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shadow like a 5-8 caliber. I want to move like a new salamander. I live a carry on, so it's a real scavenger. That's why I'm staring at you, keeping me from me. Hit me for the day, for the lie that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only one day to live out of reach. Sloping family, short to tall, one to three. Swallow the key, in their footprints I will follow. I'm gonna hit your business if it's voluntary business. I'm gonna hit your business if it's voluntary business. I'm gonna hit your business if it's voluntary business. I'm gonna hit your business if it's voluntary business. Mamy w Wielkiej Brytanii od ładnych kilku lat do czynienia z powrotem post-punkowego brzmienia, takiego, w którym jest dużo gniewu, buntu wobec świata i posępności. I na czele tego grona stoi chyba ten właśnie zespół, irlandzka formacja Fontaines DC, Starburster. To jest ich nowy singiel zapowiadający album zatytułowany Romance. Ta płyta ukaże się dopiero 23 sierpnia. To będzie czwarta płyta Fontaines DC. Wcześniej w czerwcu Irlandczycy wystąpią na dwóch koncertach w Polsce. Poprzedni ich album Skinty Fia dotarł do pierwszego miejsca listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii, oczywiście również w Irlandii, więc myślę, że ta płyta Romance to jeden z najbardziej wyczekiwanych rockowych albumów tego roku i będziemy również w trójce z pewnością trzymać tu rękę na pulsie. Jeszcze jedna rockowa, gitarowa propozycja z Wielkiej Brytanii. Teraz Wonder Horse. The rush inside the sea came crawling on the telephone. Somewhere between a chessboard and a nursery line. Snake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. Midas. Yeah, Midas. La la la la la la. Midas. Yeah, Midas. Stepped inside his office and the whole place seemed to shiver. He said, come here a little closer, boy, come on, don't be shy. I searched to find the fracture in his stone facelift and he fixed me with the coldness of the kingdom in his eyes. Midas. Yeah, Midas. La la la la la la. Midas. Yeah, Midas. Think we got a deal, yeah? Threw his head back like a pelican and straightened his tie. She's down the vested. You're making me kind of nervous. With a click of his silver fingers, I was falling through the sky. We'll be right back. Niewiele ponad 2 minuty, a mnie kupili Wonder Horse i Midas, singiel tej londyńskiej grupy, który zapowiada ich drugi album po odbicie Cub, wydanym w roku 2022. Zespół, który supportował grupę Fontaines DC, czyli tę, która wykonywała poprzedni utwór w naszej audycji na części koncertów. Bardzo jestem ciekaw, czy cały materiał będzie równie nośny i energiczny, jak to właśnie nagranie. Przed 18 posłuchamy jeszcze zupełnie nowej piosenki zespołu Muzyka końca lata, ale najpierw musimy nieco zwolnić i wprowadzić się w odpowiedni nastrój, a więc Slow Life. Zmęczyłem się ludźmi, miastem i pracą. Muszę wyjechać stąd. Za ten tydzień mi nie zapłacą. Włączam transmisję danych komórkowych. O komentarz od załamania. Czas luzować układ nerwowy. Mój prywatny, ciechocinny nad rzeką. W pewnym lesie, gdzie wyspany i dotleniony, będę gotował paść. Z buraków będę gotował paść. Powoli będę gotował paść. Słuchem nastrojonym na radio przyroda. Wieczorna mgła skrywała ciężarną kotkę. Teraz byszczkiem podobnym do lwa ociera się o moje spodnie. Co może ci dać człowiek, który wyrzekł się mięsa, dzieciorkę, kapustę czy szczak? Pasty z tofu, może chcesz kęsa? A ona cicho miałczy i wtedy już rozumie. Zapala na kuchni gaz i zapraszam ją na ciepły baszt. Ukraiński szkarłatny baszt z ziemniakami i z fasolą baszt. Chłopczemy go w patrzeni w ścianę lasu. Hej! Trochę traw, książkę, gitarę i czas. Odprażam kminek do kawy, towarzystwa dostarcza las. I tylko ciebie brakuje, żono kochana ma. chociaż ty dobrze rozumiesz, że rozłąka nie zawsze jest zła. Zmęczyłem się, zmęczyłem się, zmęczyłem się. Zespół, który sam o sobie mówi, że jest najbardziej romantycznym zespołem w powiecie mińskim. Muzyka końca lata. To był tytułowy utwór z poprzedniej płyty tej grupy. Jak do tej pory ostatniej, prywatny Ciechocinek, rok 2021. Piosenka od strony muzycznej kojarząca mi się ze wspomnianym już dziś w audycji zespołem The Go-Betweens, natomiast od strony tekstowej, no to taki bezpretensjonalny, nieformalny hymn nurtu Slow Life. I w tą stronę podążył chyba zespół, myśląc o nowym materiale. Zespół Muzyka Końca Lata twierdzi, że zawsze marzył o nagraniu albumu z muzyką reggae i ten album nadchodzi, album Perła Wszechświata, i nagranie, które pilotuje ten materiał, zamknie drugą godzinę naszej dzisiejszej sobotniej popołudniowej audycji muzycznej, a więc Muzyka Końca Lata i Perła Wszechświata, a my usłyszymy się po godzinie 18 w trzeciej godzinie programu, na którą już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Świata, matką ludzi i mchów, jesteś najlepszą z planet Ziemią. Za twe wody przejrzyste, cienie lasów i gór, za twe łąki kwieciste dziękuję. Wierzę, że przyjdzie czas, kiedy przejrzy twój lud i zrozumie, że ma tylko ciebie. Że ta ziemia to skarb, życie na niej to cud, że nie mamy cię tylko dla siebie. Bez sensu upychamy do głów, rozmieniamy ten świat na banknoty. Kiedy to co najlepsze dajesz niemal za free, szczęścia szukam pod dorodnym drzewem. Wierzę, że przyjdzie czas, kiedy przejrzy twój lud i zrozumie, że ma tylko ciebie. Że ta ziemia to skarb, życie na niej to cud, że nie mamy cię tylko dla siebie. Wierzę, że przyjdzie czas, kiedy przejrzy twój lud i zrozumie, że ma tylko ciebie. Że ta ziemia to skarb, życie na niej to cud, że nie mamy cię tylko dla siebie. Niszczymy cię od lat, zabijamy twoje dzieci. Ja nie chcę dłużej tak. Jedyny raj to raj na ziemi. Wierzę, że przyjdzie czas, kiedy przejrzy twój lud i zrozumie, że ma tylko ciebie. Że ta ziemia to skarb, życie na niej to cud, że nie mamy cię tylko dla siebie. Wierzę, że